الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل چدتا سورة سليمان هم بلکی زكاة دمیگو بیان تری سورة کی رازی دیو جن صورت مصنعه په صورت النمل باندې او صورت سليمان ورته وي. دیم واقعیا په اروله اولنه دعوی باندې د سليمان عليه الصلاه والسلام دا دیو جنہ سورت سورت سلیمان ہوئی مکی سورت تی مطلب رسول علیہ الصلوۃ والسلام د ہجرت کولو مخکینه راغلی سورت تی نزول کی اتس و الختم دی پس د سورت شعرانا لکه ترتیب کی جو استم مصحفی کی پس د سورۃ شعراء راهي زمانہ د نزول د مکی د رسول علیہ السلام متوسط دور کی دیار لسکالا مکی زندگی وا د رسالت او د نبوت نو تقریبا شپغنین کالا خوشا دا زمانہ کی راغلی صورت تے دا صورت دا مخی سرا گن مناسبتو ندی یو ربط او مناسبت ترتیب نزولی کی هم دے پس دا صورت شعرا ندی اغسل اختم دے او دے اتس و لختم دے نو نزول کے پاس داغن ہو نو مصحف کی تم پاس داغن اکلش ہو دویم مناسبت اور مدداری دمغ کی صورت پا آخر کی ترغیب قرآن کریم طرفتا پلس و وجو سرا مددی صورت پہ ابتدا کی پینزو صفتون دا قرآن کریم ذکر کئی دا پارا دا ترغیب قرآن کریم طرف تا ذکر دا داغی پس راوڑو دویم ربط دا مخی صورت کی اولانه دلیل نقلی د موسی او د هارون علیه السلام نا ذکر کوو او د موسی علیه السلام د واقع د ابتدا بیان پکې نو نو په دې صورت کې د موسی علیه السلام دا واقع ابتدا ذکر کړي گویا د دې صورت ابتدا د مخ کی صورت د ابتدا د واقع د غیر ابتدا بیان دی ځکه دا صورت د غیر پس راوړو څلورم دا مخ کی صورت کې هم دلایل نقلیو ذکر خود کتاب صفت مبین راغلے ہو دی صورت کی هم دلائل نقلیه دی ام دا وجده چه دا کتاب صفت مبین راغلے دی بل ربر دا دمخ کی صورت ابتدا کی هم ترغیب الالقرآن الكریمو د دې صورت ابتدا کې هم ترغیب ال القرآن الکریم دی ذکر دا داغي په سراوړو څور په شول ها انزو یادار به تم دی خوب توجه شه سورت شعراء کی ادلہ نقلیہو دا انبیاء علیہ السلام و تسلیمات دا دلتا دا نور انبیاء لکا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سب کیا غم دی خود نور انبیاء لهم دلیل ذکر گئی ویا کې دا د مسجد لپاره تتمه ده او اسمی رب د مسجد سره ده دی اللهم لا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون اللهم دعا شاعران هم دي مگر زوا يقولون ما لا يفعلون او في كل وادي يهيمون يتبعهم الغاوون واجعلنا مثل النمل الله لك دميقون دي مگر زوا في اصلاح قومنا پټی کول د خپل قوم کې فی اصلاح قومنا پټی کول د خپل قوم کې په اصلاح د خپل قوم کې دا چې جنور سوچ او فکر وکړي نور ربونه به هم تا مخې ناراضي او سره یو ځای کوا د سورۃ النمل دعوة دو مسئلی دی یو غیبدان اللہ تعالی دی دویم بچو او سلامتیا اللہ تعالی ورگئی دا دو خبری دی پین ساٹھ نمبر آیتو گو رہی پینزش پیتو قل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دا اول دعوانا او آیا نپویی ہرا سوک چه باش مانون کیلی و قضمو کیلی پتول غیب بانی بید اللہ تعالی نا او دیم و سلامتیا اللہ تعالی ورگئی یا کوم شپه ته وقول الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير اما يشركون وسلام على عبادي الذين اصطفى او د توحید مساله هغه ته تمویلو د ټول قران کریم موجوده د اتم آیاتو وګورئ نہم یا موسی انه ان الله العزیز الحکیم دا رنگی شپږشتم وګورئ الله لا اله الا هو رب العرش العظیم پسره توحید او د شکو نور دی نرد شرف العلم، رد شرف الدعاء، رد شرف التصرف. د شرف العلم رد کوي. درې سوال ختم، پنځه سوال ختم، دا انتدارا اتلسم شلم، او رد شرف العبادت تلینشتم پنځشتم وغیره درې سوال ختم، رد شرف الدعاء دریش پیتو، رد شرف التصرف شپیتو، یو شپیتو، دو شپیتو، دری شپیتو، سلو شپیتو. گویا کی دا اشراک اربعو دا عقیدی چکم سلور شرکون دی، شرف العلم، شرف العبادت، شرف الدعاء، او شرف التصرف، دا طول رد دی. خلاصه دو صورت دا صورتم کستاسی فکری لکمخ کی صورت دری سبقهو دری بابا، دا صورتم دری سبق دی دری بابا دی. اول باب و آیاتو ندی، و آیاتو ند او بدی کی اولا ترغیب دی قرآن کریم طرف تا، او پنځه صفتونه قرآن کریم ذکر کیږي، او څلور صفتونه د قرآن والو ذکر کیږي، قرآن والا، او زجر دی څلورم آیات کی منکرینو تا چه انکار دا آخرت نگئی، بنزم کی تخویف اخروی، او شپگم کی تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، او بین باب دا اتمنا تر یوکم شپیت پوری دامزان لولی کا، او بدی کی سلور واقعات دی. واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام دا دی تعلق دی دا اول دعوی سرا، غیبدان اللہ تعالی دی. موسیٰ علیہ السلام وی انی آنست نارا، نور الہیو، او ناری و تووی پا ظاہر که نار کاری دو اور کاری دو، خود غیب و بطا و تنو اکنا، او دو کور والو پا خدمت کی روان شو، التو وطن مبوت او رسالت ملاو شو، دو دو کور و غیب و بطا و تنو اکنا چه التا نومات حکم کی گی زبزم، او خز و پادی کی گی غبیر تپلار کو قرارسی. نو علم موسیٰ چونکه شد در غیب بن، علم موسیٰ که بود اے ارجمن، او موسیٰ علیہ السلام لخت ورزی او داغی نمار جوڑی گی و پشاوڑی، او پتا ہوتا نو کنه چه لاس ورزا کون دا بگی نبیر تر دین لخت جوڑی گی. معجزہ دا نبی پہ اختیار کی نہیں، او کرامت دو ولی پہ اختیار کی نہیں. دا واقعوں تعلق دا اول دعوی سر لری، سلیمان علیہ السلام اگورا، سلیمان علیہ السلام دا بلقیس دا مملکت نا خبر نو، او ہدہد و نا خبر روڑی، هدهد نو سلیمان علیہ السلام تا پتا نو، زکا خو حکم اوری چه سزا بورکون، غیر حاضر ہے بانی کدا لالون مستحق بے غیر علوم او گوزر پیش کو غیر حاضر ہے بانی بے وسنوں استاد ہم بکائے حلالو خود نے کہ اس کو سزا دے کر داغلا بکاری چې تاسو کوي خو دین دا معلوم شو سليمان عليه السلام د ټولو یې خبردار نه دی او د میګیم دا عقیده ده لا يحتولنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون داغم دا عقیده ده چې سليمان عليه السلام او داغه ملګری اولیاء دی خود غیب و خبردار ندی تازو بدائی دخبو دلان دیشئی در ادوار و واقعات و تعلق داول دعوی سرا ورپسید و واقعات صالح علیہ السلام اولوت علیہ السلام داغی تعلق دو دویم دعوی سرا سلامتیا او بچاو اللہ تعالی ورکی اگر صالح علیہ السلام بچکو وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ اور اغلی دی اور در پنج اس کو گروا انجین الذین آمنوا وکانوا یتقون اور لوط علیہ السلام فانجینا واهله الا امراته قدرناها من الغابرين د صالح علیہ السلام اور د لوط علیہ السلام د قوم واقعہ مکه ذکر شو ان تم باندې پیدا طریقې سره به وای دا د دوه باب شوړي دریم باب هغه تر اخره پورې دی او په دې دریم باب کې دوار دعوی ذکر کری وسلام علی عباد الذین اصطفا اس میں رتوی دارنگی واللہ علم من فی السماوات والارض او ادلہ عقلیہ شلمی سپاری او دامی اصولو کی تاستر عرولیو ام من خلق السماوات والارض ده الہ پا مانا کی اے الہم ما اللہ پینز زلا دا ذکر کئی او دا بمیزا امتیاز دی صورتو می اب ایاد سعدین انسران نو دلائل اقلیه دی بیا زجر به انکار القیامت د قیامت نه په انکار باندې زجر زور نه شپښ پېته وش پېته اتش پېته ایتونه به دا نخې د وګور شپښ پېته وش پېته اتش پېته نن ایتونه امریکا او یو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده غنو ایتونه کی او یایم اتش پیتو اتاویا او یوکم اویا اتاویا یوکم اتیا او اتیا یو اتیا او یایم اتاویا یوکم اتیا اتیا یو اتیا دیکھ وہ تسلی رسول اللہ علیہ السلام تا اخر کی بیا دلیلی عقلی دی اخر کی بیا دلیلی عقلی دعوی ذکر کئی آیت نمبر سلور او یا پیزا و سلورت یا پیزات یا اشپگت یا اولو علم یرو انا جعلن اللیل لیسکنو فی اشپگت یا اولا دارنگی چورتر کیوں مگورا ان ربک لیعلمو ما تکن صدورم بِذَاوِيا كَمَا وَرَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ او کافر کی ترغیب دے قران کریم طرف تا او تخویف اخروی دی او سورت چه ختمی دلیل وحی دی انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرم رستوره وان اتلو القران وقل الحمد لله قصد اصول فائده طورك ده اخرني باب خلاصه دلائل زواجر تسلي ترغيب قران كريم او بيان دعوه داوی دلائل زواجر تسلی ترغیب قرآن کریم طرف تا دلن به حاصل دی طول سورۃ النمل دی طریقې صلی الله علیه وسلم لن دخل اسو داسه بغیر د آیاتونو تقسیم نه اول کی ترغیب قرآن کریم طرف تا ذکر د پنځو صفاتو بیا د قرآن والو سرور صفاتنا سرور صفاتنا او زجر او تسلی واقعات اول داوی سره متعلق دویم سره او داوی د صورت او دلائل زواجر ترغیب قران کریم طرف تا او تسلی بس دې ټول صورت ته سوچ کوا دغه بې په دې طریقې باندې چې آیاتونه الفاظ مبارک او ترجمه او کی بیا په کې تدبر او سوچ او فکر کوي ته طالب خون او مزه در کوي اوس ترجمه توقش او تفسیر توقش ترجمه او تفسیر او میزات ځان سره اوره تفصیل د واقعي د سليمان عليه السلام او دلیل نقلی پا نفی دی علم غیب دمیگی او دو هدهد نا او تفصیل دا مسئلی دا الہ تفصیل دا مسئلی دا الہ پنزز او ایلاهم اللہ خروج دا دابی خروج دا دابی دابر اوزی دارنگی د بلقیس رحمه الله دا غید واقع تذکرہ په دې صورت کې راغلی ده دا پنځه دي میزات شو امتیازات شو ٹھیک ده جی نورم چې سوچ او فکر وکي الله مخه تبرعزی بسم الله الرحمن الرحیم واسین دیتا حروف مقطعات ہوئی تواسین او اس بھی صورت بقرہ کی رتا تفصیل پر دیبانی ہوکو البتا دتواسین احتمالی مرادونا داغی تذکرہ دتوکم او داغی ذکروکم نتوا دا د لطیفنا او سین د سمیعنا معنا لطیف او سمیع ذات دا قران کریم را لګل دی یا طا زطون زطون قدرتا و علما او سین ز السلاما الله قدرت والا دی الله تعالی سلامتی والا دی یا طوا طوا متوجیشن نو طوان مراد سے دی مراد تی اغا حکم دی اغا حکمتون دی چه پا تور کی موسیٰ علیہ السلام تا ملو شویو طا تور او چاچی سین غیر شرعی سیاست کو اے پی زیت رسولیو فرعون او فرعونیان نسین سلیمان علیہ السلام او شرعی سیاست دارو دیتے اشارہ دار واللہ عالم. کہنشوی طا اغا حکم چی پتور کی موسیٰ علیہ السلام تا ملاو او سین اغا غیر شرعی سیاست والا فرعون اغا پی خراب شویو او سین سلیمان علیہ السلام او شرعی سیاست والا پینشت بدی بانی او کداسی شیطا دا سورت چه دی طرف العابدین او سین سرور العارفین طرف العابدین سرور العارفین طرف اصل کی گڑا تو مراد تو خوشحالی دل عابدین ندی سورت پیادولو بیانولو اوریدلو خوشحالی سین عارفین تک سرور حاصلی نطواسین سوش الاقوال سالو او پینزم اللہ اعلم بمرادی بذالک نو پانچ شرکن پیدشوی تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا بیان د صفاتی خمسو دا آیاتون دا سورة النمل آیاتون دا قرآن دی نو منزل وحی آخرانی داغی و صفت القرآن وضاحت دی اصولو کی کڑو چه دا قرآن دی که دا قرآن دی قرآن دی الہی بیهی و کتاب خیال لشتے ہو سو ایسا غلوس نو آنو او کتاب نو کتیبہ و کتائب اس پر رتو نوی دوم مزامین راج مکڑی دی مقاصد راج مکڑی دی نو مبین سرد راج مکور دا مقاصد نا وضاحت کون کے دے واضح تے وضاحت کون کے دے دا مقاصد حق و باطل دا جدا کی او دا کتاب صفت مبین داری نو هدن هدن للمتقین کی دوسو نوی هدن ندائی بل صفت هدن پیشمی نو مقاصر تخودن اگئی خفگان و سراسی نگی چکش و بشرا خوشحالی و سراسی نگی اول المومنین آل قرآن دعیس اول صفت ایمان یؤمنون بالغیب مرد دیو ٹک کون ہوگتا دا پینزی صفتنو خود قرآن شو اس قرآن والا اغدی مومنان اول صفت ایمان فائد آخری دا قرآن دا اغدی مومنان للمومنین تلک آیاتن کتا قرآن دا آیاتن دا دی آیاتن دا غلصو دا کتاب او دا کتاب سرگن لار خون کے اخشالی ایمان دارو لرا دیم صفت اللذی ری اقیمون الصلاة او درم نو الصلاة منزم دے خدا غی قامتم دے ٹھیک شو لبائی او یعطون الزکا نو ایمان داو تم پین زکا کرو چھتا خوشحالا شی ایمان دے پکی عبادت دے بدنی وغیل اقامت فرائض واجبات سنن مستحبات آداب سره کوي او یؤتون الزکات عبادت دی مالی ته اشاره قوم بالآخرت یوقنون او دی په آخرت باندې اندی یقین لري یوقنون او بالآخرت یوقنون کی صفت روان تفصیل روان دی کنه اگو اجدن ته ورما ته یاد دی او بلا الترزی اول ځای کې انت به کو قوم بالآخرت یوقنون او دی په آخرت باندې اندی یقین لري او تا ته ووي پیشتے کرو دی بھائی دا امام مقتدی مڑو نصب لپے و تپسکات کی ملاو شوئی وی ار سڑیخ پہ وہ غزی چزم مڑے مڑے خدای رسول دا تاویر دی دا مڑے دی ما ته مزل کې بلاړ وی تلو پیډه شي وی کنه شاباد وی کنه زته څوک لګو وی ته مړې ته وایې په اخرت یقین لرم په اخرت یقین او رسول لري چې تیارې ولا گئی یقیم الصلاۃ یؤتو الزکاۃ دا ذاتی دا ذاتی خلق چه دی باخرت یقین لری وهم بالآخر دمی اقنون او در تنبیبی لیو آیات میرا اوڑا بہن رئی دو سورت انعام وقتی فالذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بهی وعملاء صلات القرآن کلو کل کلمت الواحدہ یو کلمہ دوری وقتی مولوی بہن رئی سورت انعام فالذین یؤمنون بالآخرہ وَمِرَاثِ بِيُقِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِهِ فَدِي قُرَانِ وَمَلَا صُلَاتِ مُحَافِنُونَ يُقِمُونَ الصَّلَاةِ وَمَلَا صُلَاتِ مُحَافِنُونَ وَدِي مَنَا كَنَا قرآن کریم تول یو کلمہ دا چه سوچو کی فکر ہوگی القرآن کلوه کل کلمة الواحدہ قرآن کریم تول بشان دیوی کلمی دا زرکشی وی برحان کی زمانه چاوړي دا اول او دیمه ځل شوی دی کتاب خبرې کوي نه چې زه لاغې مو ویلا اول جن صفجیا سره د ما د دوه جن د برهان نشتی چې خدای بنده وړي دی اوس ما ته کنه له کوس ما ته معلوم دی ګری نه دی ځکه مکتب کې خو دې پوری مورې وکړ نو رسدا رام رام هغه وی عند التامل عند التامل يظهر ان القران كله كالكلمه الواحده زرکشی جلد اول البرهان صفحہ 66 صفحہ 66 شپک پیدا ما جب کی کہتے نہیں قوم بالآخر دم یوقنون رب سیعت اللہ کی کہنا ترغیب قرآن کریم تا قرآن کریم صفتنا و قرآن والا صفتنا ان اللذین لا یوقنون بالآخر اس گورا کہنا اے چپ آخرت ایمان لری دو قرآن نا فائدہ اخلی چې په آخرت ایمان لري او نقطه زجر منکرین ہوتا هغه داسې چې زجر منکرین تور کوي چې انکار د آخرت نه دا سبب دی د اعمال قبیحه سمعوی سبب دی د اعمال قبیحه مخالف دو چا د صفاتو د اهل قران کم چې قران والدی د داغي صفات خدا د اعمال حسنه کوي نو د دې اعمال کم اعمال دي قبیح چدي او اعمال قبیحه سبب د عمه دي اعمال قبیحه سبب د عمه دی عم حسر د زندګۍ پریشانی بیا ته د روح کول رب دی وي او ته به نه پیږي اته چې لګي چې ته چاټي وي سي نو ګل لګا راغی تلس پریده زجر منکرینو تا چه انکار دا اخیرتنا سبب دا اعمال قبیحو دی چه اغا مخالف تی دا چا دا صفات دا اهل قرآن طریق اعمال کئی کنا او اعمال قبیح چه کئی دا سبب دا عمه دی فهم یعمهون عام حسطوی د زندګۍ پریشان ایت نو چې اخرت د تیارې نه کوي دا غیر منکر دي اعمال قبیحه وکي او جن به تنګي او کم چې مؤمن دي دا جن به خوشاله هدم او بشرا للمؤمنین او لګي په دې مونږ چې او رب ته غشته هو دقت خو غوړی کړ ان الذين لا يؤمنون بالاخره اگر چه پاخرت ایمان لگی ہے تو قرآن کریم نے فائدہ آخری یقیناً آکسان چه ایمان لگی پاخرت زینا لهم آمالهم خستگری دی من دیتا اعمالهم ليعملنا زينا لهم اعمالهم كلا زينا رازي خالق الله دي خالق الله لك الله تعالى تنسبت دخل دواجنا كلا رازي زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون زين لهم الشيطان ذك الشيطان وسوسية جي شیطان سا جی وسوسی جی کنا او کلا شرکاو تا نسبت کی و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم و لیلبسوا علیهم دینهم 137 سورة انعام بئی شاید اغسی دی لیکن لگا بات دا سی دی جی 137 بئی انشاءاللہ تعالی نو شرکاو ته نسبت کی نو د محبت شرکی د وجه نه پک نو غوا الله تعالی ته د تزین نسبت خلقن پېشت به دی باندې او نسبت چکیږي چاته شیطان ته د وسوسې د وجه نه او دارنگی جدر سرے شرکاو تا دا محبت شرکی دا وجینا او کلی سیغا مجھول راوی زوین المصرفین زوین للکافرین تا شیطان و تخست کول کئی شرکاو و تخست کول کئی خلقا اللہ و تعبد آمال خست کردی دا بدو آمال دا نتیجی دا وجینا زینا لهم آمالهم فهم یعمهون دید پریشانا فهم یا مون دید سرگردانا تخویف دنیاوی او اخروی منکری روتا اولائک الذین لهم سوء العذاب دا کسان دید پارا ناکار سزا دا دوجد اعمال سیئونا وهم فی الاخرت ملصنون او دید باخرت کی ام دید تاویانیان دوجد تزین چگورا بد عمل کئی او خوتا موی مخکې دوشته کنه اعمال دي سیئه وصول العذاب سزا بدا اعمال سیئه عذاب سیئه او زین او زینا نو اثر داریتانیان مړتا سزا جی وخلق کی قران کریم هو ګرځي په پکې افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء تاوین دي کنه کم صورت کی سورة کاف آخر نه روکو سورة کاف افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا وپسې وګورئ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا 103 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اينو خبركم تاسو پتاوانیانو بانے بے دیوار دا آمالو آگا دی چی برباد دل دی کوشی پجن دنیا بھی کینی او دی گمان دارے چی دیخ گئی تو گو رکنا دا پسیون چی ورخلاس تی او گاڑی بوک گئی ریل گاڑی تی نڈک تی جا جنو کی ٹکٹو نا او ال تا دا سم و تخشتر وی کنگا زو میلی نا و سوا کار نا بادی کی او لال شاباس قالندر لچلر شی دا حجم رسواب دی استغفر اللہ دا عمرم رسواب دی استغفر اللہ ابد امر و تخصصہ دے اوم یحسبون انم یحسنون صنعا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا نو تا تمام سنو کل کلمت الواحدا اوم فی الارض هم الاخسرون حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا زینا لکل امت یحسبون انم یحسنون صنعا اولائک الذین لم سوء العذاب اس تے امان جب اٹھو پشان دیوی کلمی لے وہ پدیس طرح جو بولی بتا بس داستر غولا غوا یو کلمه ده یو تړل شوی کتاب د الله تعالی وانک لتلقل قران تسلی او تشجيع ده په تبلیغ باندې او یقینا تچی خامخا درکول کی تا ته قران کریم تی په مضبوطی سره هغه واسطه هم لري شول جبرئیل اسلام تذکره نشتا ملت حکیم علیم ده طرف ده حکیم او ده علیم ذات نه قربان ده الله تعالی صفاتنا حکیم الله تعالی صفت د الله تعالی په صفاتونو کې صفت د حکیم، الله تعالی په صفاتو کې صفت د علیم. اشاره دی ته اولنې باب ختميږي، خدا تمهید دې رستو واقعات ته هر کله چې دا رستو واقعات دا مشتمل په حکمو په حکمتونو باندې، ځکه د الله تعالی صفت حکیم را لې. هر کله چې بدل آیاتونو کې ښکارا کېدو د الله تعالی علم دا مظاهر ښکارا کې دا مظاهر د علم د الله تعالی، د الله تعالی صفت علیم را لې. ملذون حکیم علیم تبا وګورې کنه حکمتونو ته، تبا حکمتونو ته وګورې کنه چې څومره حکمتونه دي. اولنی باب ختم شو کنه؟ تمهید ختم شو، اولنی باب شو. اے قران کریم له پنځه صفاتونه، نو مؤمنانو له پنځه صفاتونه، آل قران له پنځه صفاتونه سروري ګرځي کې پنځه ګرځي چا سروور ځوري دي پر د اجوالو تفصیل دی. او زجر به انکار القران، تخویف دنیاوی او اخروی منکرین او تا، او تشجیع او تسلی رسول الله اسلام تا. نو دا اولنی باب ختم شو، او ارکلا چې د رښتوا واقعاتو کې حکمتونه سبحان الله، او ارکلا چې د رښتوا واقعاتو کې الله تعالی د علم ښکاروالو، نو دا الله تعالی په صفاتو کې صفات ذکر کا حکیم او علیم، حکیم او علیم صفات ذکر کو. او چې شروع شي حکمتونه به تاسو اوري. اذ قال موسی لآله، وګورئ تا موسی علیہ السلام دا غدا واقعی ابتدا دا. اذ قال موسیٰ لآلہ، کل چوئی موسیٰ علیہ السلام لآلہ پل قروالتا، انی آنست نارن، خرم توجیشا، انی آنست نارن، یقینا ما اولد اور لرا، سعادی کم منا بخبرن، زردی چرا وڑن تاسو تردین، بخبرن خبر دلاری، او آتیکم بشهاب قبس، او کلارو ته نی معلومه کنه ماراو بڑم تاسو ته بشهاب قبس شغلا بلیدن کی رنا کون کی، لعلکم تصلون دیر پارا چې تاسو ګرم شئ. سبحان الله، دیر پارا چې تاسو تود شئ. الله، او واقع به چو ګوري سورۃ قصص کې به ان شاء الله سوال کرای شي. ما وتا ته دا کیسو کتاب نه لیکنه بطور عبرت یې کړه. موسی علی السلام کور والا وسر روانه ده، باران دی بار دی موږ شوی ده، وور وریږي غلې وریږي یختې وسب زختې. سبحان الله، یخت موسم سخت دی او جمع دی او بچی تا دا کور والته د بچی پیدا کیدو تکلیف هم دی. شعیب علیہ السلامی سر بابا دی کنه بیزی ور ورکړی دی، اروان دی مصر طرف تا، الترور دی انتمور دا ملاقات لذی او قبطی خصوص رہتا رسول او کرنا دل تراغلے او مدین تا پورا واقع بید اللہ او گوانا روانش. اے اللہ تعالی، اے اللہ کریم رحیم ذاتا، پا موتاسو دی اللہ تعالی دا حکمتون کلاو کی متوجیشا. اذ قال موسیٰ لآلہ، حکمت تغورد علیہ لکا د موسی علیہ السلام اهل وخا اهل وکنه نبی اسلام باندې اعتراضونه کول دا څنګه پیغمبر دې دغه بچی دي د خزر ولا قال رسولنا رسولا من قبلک وجعلنا لهم ازواج و ذریه ولا قال رسولنا رسولا من قبلک الله تعالی واستانه مکه ما پیغمبران لګیو اغیر بی بی بیان ورکړي وي اغیر بی اولاد ورکړي وي نو بی بی والا کیدل او بچو والا کیدل دا سو دلیل د دین د جداو پیغمبر نه د پیغمبرانو اهل بی وګورا موسی علی السلام داو اهلو. اذ قال موسی علی او نقطه دا معلومه شولا چې سفر د کور والا سره یو ځای کول شي. بیا چې د حج د عمرې سفرې بڑا مذکر شي. اذ قال موسی لآلی په سفر کې وسر نو روانه وا. اذ قال موسی لآلی انی آنست نارم معلومه دا شوا غیب دان نو حکمت تی معلوم شو غیب دان نو انی آنست نارم زکا چی نوری الہی تی ناروی ساعتی کم منا بی خبرین بتوجه شو چاند لاری تپوس کول معلوم شد دیگا نا چاند لاری تپوس کول دا صدقا نا دلکا سبت کار نا دی ادین ام دا معلوم شد غیب دان نو لار کرو کشیو کشی تولو غیب ویلن وطوی لار دیو لنو کی دا ساعتی کم منا بی خبرین ندا سی بمنی چی آگے جاؤ حلان رتا نخی ساعتی کم منا بی خبرین پنجابی آگے جاؤ بس آگے جاؤ آگے جاؤ کفتانوں اس پاک قرار شیدی مخیزہ حلکہ خطب پوستی جاتا پوستو کر تعلیم القرآن تک ملا رہا ما شاء اللہ دے بس ربستر راواری بشاء اللہ تعالی ادھا تبوی تنگلار کی بری بریدی یا دیوار دینا سیزا دا د قران موافق خبره ده ساعتی کوم نه به خبرین اگے جاو اسی اگے جاو اکل وجه سے روان کی اگے جاو ساعتی کوم نه به خبرین حکمتونو تا ګورا او دار ایز سبحان الله زمون په شریعت کې اندا خبره ده صحابو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ایاکم والجلوس علی الصعدات لارو بنکی نہیں لارو کی بنکی نہیں ایوی یا رسول اللہ زمین خو بیٹو کو ناوجری نشتہ دی مالا نامی مجالس نابود دن ضرورتی زمین گایا اول سر ضروری کاری ایزنی سڑی ایسی او پلارا کی ناستی یہ لکستا دیکھار دی سپاہر ہے کی پزول ناستی خاصو تمرو طالب آدورا بیزائی کی ننی گورے کورنف کاری دادے کی ننی لارو کی مکینہ زنانا اوبر اوڑی یا کو ضرورت باندې دي زړه لارو کې ناشته بیٹه کې کېنا کور کې کېنا فضل بده کېنا او ته کېنی بیا دایي طریقه بیا دادا صحابه کرام رسول اسلام ورته وي فاعطوا الطريق حقه لار لار لار لار حق ورګي د لار حق څه دي غض البصر نظر کته کول دي پېښ کړه په دې باندې نظر کته کول دي سلام جواب ور کول دي او چې چان الله رو کا شوی دا نو ته الله رو ګل دي ارشاد الضالين او ارشاد الضال او کما قال چان الله رو کا شوی دا هغه ته الله رو ګل دي ساعتیکم منا بخبرین او اتیکم بشهاب القبس تبلیغ ولا رونه وی کرا په خدمت الله ملاویږي او ورا د کور والا خدمت اغه نه جوړه ده د کور والا خدمت دا به کوي کنه او په خدمت الله ملاويږي د چراله نو انی ان الله اوس دا ورته کنه انی ان الله ځال لایم شته کنيسته د حکمتونو ته ګوره دا د حکمتونو دي او دا معلومه شولا اتیکم بشهاب القبس د اور په پیدا کې د شرکت یمنعون الماعون کې برازي الماء والکلا او النار په دې کې شرکت دی مستا اور ته لګول نه غړي کې بلو یارا ځتې یو لید کې راو بالو ما لید کې بالو ته ودا نه وای چې نو بلای بیا و یمنعون الماعون کې رازي بشهاب قبس پېشت به دی باندې او معلومه دا شوا چې د اور نه د ځان ګرمولو لپاره فائدو مغستې شي ایټو لګو یخنی دا اور امر دې دې لګو آج یکم بشاب القبس لعلکم تصلون چې تاسو ګرم شي تو دشي لعلکم تصلون او دا معلومه شو دا یو کور والا دا هغه ته د احترام د وجنه جمی سری استعمالای ساتیکم آتیکم لعلکم تصطلون اتبدا نواجد وخلطا جمعی زیر استعمال ہے اگورا موسیٰ علیہ السلام اغفب القوروالتا جمعی زیر استعمال ہے ادبا او احتراما نیوتون جمعی زیر استعمال ہے دیشی حکمتون تا دخیال دی اذ قال موسیٰ لأهلہ انیا نست نارا سآتیکم منا بخبر او آتیکم بشعاب قبس لعلکم تصطلون حکمتون دی سورو لیکن سخفل سدبن سرد بلا شکن فلما جا اها ارکل چراغ دا اور سکا دا اور چو تعالی و تعالی ویل دی دا وجد چانا دا زعم دا موسیٰ علیہ السلام نو دیانو آواز اکلشو امبورکا من فی النار امبورکا آواز اکلشو امبورکا چی برکت اچولشوی دی من پاچا کی فنار چه په طلب دور کې دي او سیرا په دې شو طلب دور کې سوو موسی علیه السلام برکت دې ورولې شي وا پیغمبر دې برکت دې باندې مبارک باندې تسوای او بوریکا چې د مجور شولا ولی فاعل د برکت هغه معلوم دي تاسو ته فرقان کې ویل دي تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک الذی ان شاء امبوریکا من فی النار برکت اچولې شوی دي هغه چا کې چې په طلب دور کې دي من فی النار من فی النار ومن حولها او پاغه چا کې برکت اچولې شوی دي چې چا پیر د چار دي د دې اور ندي ملائک معلومه ده شو چې ملائک هم دغه تر اړيګري شي او ملائک راغلو او سبحان الله وسبحان الله او پاکی د الله تعالی لرا رب العالمین پانګه د مخلوقات ار کله چې الله تعالی د طرف نه نو دیا د اواز تذکر او شولا نو اواز د الله زمونږ تاسو د اوازونو باندې نه دی سبحان الله چې زما او تاسو د کلامي زما او تاسو د خبري هغه کما علی کو بشانه دی او ار کله چې د الله تعالی تنزیه ذاتی اموا او تنزیه صفتی اموا سبحان اللہ علم ذکر شو تنزیه صفتی اموا سبحان اللہ رب العالمین و سبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہو ان اللہ یا موسیٰ آواز اکڑے شو اے موسیٰ علیہ السلام یقین انشان دادے ان الله زیم الله ان الله العزیز زور وریم تا به زور ور کوم طالب عزت در کوم ستو دشمن به تبا کوم وروتس العزیز فرعون به در تبا کوم طالب عزت در کوم تا به غالب کوم او کته وای چی سارا گوشی وخب پکې لگی الحکیم ازما حکمت ته پکې تعالا اجر کو در کون تعالا ثواب در کون فالحکیم زمانی بکی حکمت دونا و تابا زورا ور کون تابا عزت من کون تابا غالب کون آبد رتبا کون او کسات پکی لگی زمان پکی دے حکمت یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم دم رخ کلی پیگی ترجمه خو خپل کوم کړه الله بشهاب القبس بشهاب شغلا قبس الغاستلی شوی غاستلی شوی کنه قبس لیدکی بل اردن لري کا والقیا سوا کا دا ټک کوم چې کوم ځای ګران نه وي بیا و والقیا سوا کا معجزه پکار دا والقیا سوا کا اور وہ ہم ساری اس معجزہ اور کی کہ فلما راها ارکل چوری د موسی علیہ السلام تے ہم سالرا تہ تز خذیلا کان جان تبو اجلار چمچمار دا دینارے مار من کرے پیرا منگل می پسر نشا ادم منگل مارا نو سر می پسر زیدا استغفر اللہ کان جان دا شرکی شیر دی پیر منگل به پسر نیسا د منګرو مارانو سیل به پسر زینا او کله به وی په تعویذونو خو نشوا اوس په جوړه په زیارتونو ګرځاو او کله به پیر بابا د درین ګمنا پتا تیری کی دیوانه بابا لزینا کانا جان تبو ایچ دالن نریمان والله سبحان اللہ ماتا تبیلو التو صوبان دلتکی دی جان ٹکشو لکن بدن کی و صوبان حرکت کی و دا جان حرکت کی و دا جان سبحان اللہ او دا دے دا حکمت دی رحمان سبحان اللہ دا حکمت دی رحمان پیشتی کر بدی بارے چی پدنی موجزه دو موسیٰ علیہ السلام کی دو جمد صفتان اغدی متضادان غاٹتے خونچ لٹتے زی پشاند نریبانی دادا اللہ تعالی حکمت تے غاٹتے خونچ لٹتے دادا اللہ تعالی حکمت تے جانن صوبانن کاننا جانن تبو اچدا چمچمار دے داد نریمار چمچمار واللہ مدبرن باوڑی دو موسیٰ علیہ السلام شاکون کی ولم یواقب بیرتین قتلن دیتوی تبعیرہ دا رسالت خلاف ندا دا پا پیغمبر امرات لیشی واللہ مدبرن عیبدان ندیکن متصرف ندیکن کرامت دا اولی پی اختیار کے نو موجزت نبی پی اختیار کے منو دا پا توتنو چی لاس بہت آچم قدیل بچی دن آمار جوڑی گی اگور ہوت لختی نا زہریلش ہے جو شمار جو شم دیکھ دی ترہیب یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ میں آرے گا انی لا یخاف لدی المرسلون یقین زچے ما نیری کی ما سخا المرسلون لگلی شیمی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم اصل پہ استثناء کی استثناء متصل ہے نا نکہ گورے جبان خطیم سو کما ہے الا من ظلم دا ظلم نا مراد خلاف اولا کار دی لکا قتل دا قبطی دا موسیٰ علیہ السلام دا لاسا نیری گی ماسر لگری شیوی الا من ظلم مگر آسول چا خلاف اولا کارو کی وصم بدل حسن بعد سوء فا انی غفور رحیم بخنے غفتلا من خلاف اولا کار بخنے غفتلا انی ظلمت نفسی فاغفر لی انی ظلمت نفسی الا من ظلم ظلم من خلاف اولا کار دی فاغفر لی فغفر اللہ انہو الغفور رحم فا انی غفور رحیم دعوی و توجید استثناء متصل اصل لکھا لکھا بدعو اللہ نیاری کی معصر مرسلون الا من ظلم خلاف اولا کر چیز مرسلون نوشی او ثم بدل حسنم بعد سوئن نبس بیا فا انی غلظم غیرت خطبہ کم فیاری غیرت خطبہ یا دا سره چې مستثنا متصل ده لا یخاف لدی المرسلون نیری کی مسره لیگل شیمی بل غیرهم الخائف اولی کده اللہ یا دا سکا والخوف ولا من سواهم پیغمبران خو نیری گی زکچی انبیاء معصوم دی خو نور خلق یری گی بل غیرهم الخائف یا دا سکا والخوف ولا من سواهم یرا په نور چابانی چې ګناونه کړي کنه البته الا من ظلم ها مگر آسو چې ظلمې کړي وي ګناونه کړي او ثم بدل حسن بعد سوء بیا بدل کی نیکی پس د ګنا نه توبه وباسي فإني غفور رحيم په پیغمبران پر اثر نه یریږي او نو خلک د ګنا د وجه یریږي او چې ګنا کله وکي او توبه وباسي او زو ته معافي کوم بیا غم نه یریږي دا تو جی مستعیری گی انبیاء نے مسلاب کو راسا کا نہیں یری گی یارا پا بل چاہ بانی گی نور سو کی یری گی الا من ظلم گناہ کر دن یری گی کہنا سزا ورکو ہاں ہاں دا نور سو چھ زیادے ہو کی گناہ ہو کی خب یاد آگا زیادی نفس دا گناہ پا خوشتا نیکی سر بدل کی توبہ و باسی وزب بخون کی رحم والا بیا دیم نیریگی دیم بیا زب ماف کما او انبیاء خو نیریگی نیریگی نور گنانگاری ریگی سزا ورکوما او کچر توبه و باسلا نو بیا اغلب سزا نورکوما اغم افکوما اغم بیا نیریگی گویا که ترغیب ده توبه تا سوتو جیحات چو دعا پیرشی لا یخاف لدی المرسلون الا مگر آغا پیغمبر چې خلاف اولا کار دی وشي پیره کوي کنه ثم بدل حسن بعد سوء یا تو د بیا تو به بس خلاف اولا کار نه پیدا غفور رحیم اوس سره شولا اول لا يخاف رضي المرسل پیغمبر خو دی دی والخوف على من سواهم يا بل الخائف غيرهم يريدون کی بل سو کی اغا بل سو کی ریږي زکه سزا ورکوم الا من مگر پدی بل سو کی اغا سو چې کله دې ظلم وکي ګناو کی او بیا توبه و باسی د ګناه رسو نیک عملو کی توبه و باسی زه ته بخنه کوم بیا له څنګه چې پیغمبران دی ریږي د ظلم کړو یا ریته ګناه کړو او چې توبه و باسل رضی ما کوم بیا دې هم نه ریږي تر خو له مولا ګولا ماته په دور سر علی او ته بیا رو پیه نشوی نکتا دیدی کنا مستثنا من قطعه که مجی بس خبر اخلاسی انقطاعش لا اخاف لدی المرسلون دیری کی ماسر علی گریشی پیغمبران الا من ظلم لیکن من ظلم نترون ده غیر انبیاء حالو لیکن چاچی غیر ده انبیاء ظلم کو او بیا بدل کړه نیکی پس د ګنا نه بهشکه زم بخون کې رحم والا ځکه نه بیا خوب لري کوم ولګیدو تاسو جی استزام قطعا انبیا خو نه لريږي لیکن چا چې ظلم کو خو بیا بدل کړه خوشالي پس د چا نه د دې ګنا نه مزه بخون کې رحم والا آیات لري کوم کابل غرامه په ولګاوا اخر نه کابل غرامه اخر نه ٹھیک ده هغه وی دا الا دا په معنا ده لا دم خپل ده کنه لا يخاف لدي قصد لیکل ده ته پیږه ده لا يخاف لدي المرسلون نيديږي ما سره لګل شي پیغمبران می لګل شي پیغمبران وړيږي نو ولا من ظلم او اغسو کم نیریگی چه گناو نیکنی وی و بید گناو نرستو توبه استنی وی غغم نیریگی زکا چه فعینی غفور رحیم پا دیمان الاس کانا سٹیمپولا دوا لا اخاف لدی المرسلون نیریگی ما سرا دیکھ رشی پیغمبران نی ولا من ظلم الا پا مندو لا ایشتی کنم دیمان دی تاید وی وما کان لی مؤمن این یقتل مؤمنا ندی منا جائز مؤمن لرا چی اوجنی مؤمن مؤمن لرا قصدن الا خطأا ولا خطأا او خطأا بیمن وجنی نوی وجنی سوچ کو احتیاط کوا اوکا خطا اندن او اجل شو اوکا خارای وارا روار وکن بہنوی سورت نسال وما کان لی مؤمن این یقتل مؤمنا الا خطا اند ندی جائز مؤمن لرا چی او اجنی مؤمن لرا قصدن او الا خطا ولا خطا خطا بين وجهي اك خطا انت اوجد شو ومن قتل من خطر فتح رقبه ولا يخاف الذين المرسلون ما سكني غريشي من يريكي ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد ظلم فاني غفور اغم يريكي ما شاء الله ولي بدل فنديوكو ورزما وادخل يدك في جيبك داخل كلاستي في جيبك فغريوان كي ادخل يدك ومعلومه شو جريوان بمخي طرف تي لا بعد شيخان وني كركت ان شاء الله يقولي فی جیبکا تخرج بیضاء راوزی با تکسپین راوزی با بیضاء تکسپین من غیر سوین بغیر سد مرضنا مرض مرض بپی نئی فی تسع آیات ارسلناک بی آیت فی تسع آیات اصر بکی کا یادا سکا هازی آیت فی تسع آیات داو یو نخدا پنہو نخو کی کم چی صورت آراب کی تفصیل لازی لڑش فرعون تا او داغ قوم تا فرعون تا او داغ قوم تا انہم کانو قومن وجد لگلو عیت پا موجزو باری او موجزی غواری موجزی در قوم او موجزی واضحا ترغیبن پکشتے او وجد لگلو فرعون تا ای کی پسق دے لدد ای قوم کی پسق دے دے پسق نا من دیو دل غواری موجزی غوار و لڑش انہم کانو قومن فاسقین فلما جاتم آیاتنا ہر کل چراغ لے دیتا زمان موجزی مبصرتا نظر لگو ان کی نظر ورہو لگو مبصرتا خکارا قالو ندیوی هادا سحر مبین داد جادو خکارا وجحدو بیا انکار وقت دینا وستقلتا رفصون ظلم وولو او یقین کرو قدیبانی دی نفسنو نمالو مشولا چه صرف دزلی یقین اغا نکافی کی دی ایمان دا پارا اقرار بو سرکے کن وجحدو بیا کفر عنادی او کفر جحودی انشاءاللہ اندر لدین کفرو کی تفسیر بیا کون وجحدو بیا وستیقنتها انفسهم انکار او کد دی موجزونا یقین کڑ او قدیبان دی نفسنو او دو ظلم دو وجن انکارو کو او دو زان غٹ گرن دو وجن فانظر اگو رکن کیف اکان آقبت المفسدین سرنگشو اخری انجام فساد کون کو تاسو گو رئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اولنے خطاب مخی تیر شو و انکا لتلق القرآن او دا بیم خطاب دے فانظر کیفا کان آقبت المفسدین سبحان اللہ او دیکھ گویا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او در نبی اسلام امت تا تسلیدہ در نبی اسلام تابدارو تا هر داعی تا متوجیشا نبی اسلام تا وی نبی اسلام تا وی صحابو تا وی او گورا تاب بچکون ستا ملگری داعی او داغ ملگری اغیل بخلاصی ورکم لکم موسیٰ علیہ السلام او داغ ملگر لبی چخلاصی ورکنو او کم چی دیشت گردو مفسدینو ام اتباکڑیو فرعونیان استاد زمانے فرعون ابو جہل نبی علیہ السلام ہوئی زما امت کی چسو فرعون بوری زما امت فرعون ابو جہل دے لکا تک کے فرعون نبی چی تبایی ورکڑیو و مقابلت موسیٰ علیہ السلام کی استادی فرعون نبی تبایی ورکوم و مقابلت ستا کی استاد صحابو فرگر ہوئی فانظر کیف کانا ابو فرسلی مستیمان کانا اے حکمتو ترورا آخر الله تعالی الحمد لله.